سورة الأعراف درس نمبر دريش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا آكسان چدرغجن کوی شعیب علیہ السلام لرا کأن لم یغنوا فیها گویا تبوی چن دی اسی دلی پدے کے الذين آكسان كذبوا شعيبا چدرغجن کوی شعیب علیہ السلام لرا کانو هم الخاسرین نو شدی تاوانیان یا ودی تاوانیان بیان د شعیب علیہ السلام او د قوم د شعیب علیہ السلام شروع دی کله چې د شعیب علیہ السلام دعوت او د الله تبارک و تعالی طرف ته د بلنې نه کوم خلکو انکار وکړو او بیا شعیب علیہ السلام د الله تبارک و تعالی په حضور کې دعا وغوښتېدلا چې یا الله تبارک و تعالی ما خودی ته ستا د وحدانیت ته مسلې او په معاملاتو کې د عدل او د انصاف کولو دپاره ډېر کوششونه وکړو خو چې چا ومنل هغه ملګري شو او چې چا ونه منل یا الله زمونږ او د دې تر منځه فیصله وکړي الله تبارک و تعالی عذاب راولېږه او هغه عذاب کې وښودلې شو چې کومو خلکو ځان تمالدار وي تکبر یې کو ځان یې غټ ګڼه او شعیب علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام ملګرو ته سپک قتل دروغ پی ویل نو نتیجه ښکاره شوه چې هغه خلک چې هغې تکبر کو وګوره د هغې حال څه شو الله تبارک و تعالی په عذاب کې داسې گیر شو او داسې عذاب پرې راغی لکه ته به وایې چې دې ځای کې ډسوک اوسېدلی نه دي داسې هغه کنډرات داسې هغه کورونه داسې هغه آبادۍ په زلزلې او په صاحبان او په سوري کې او د چغې هغې آواز چې کوم دی راګیر کړه حال یې دا شو ته به وایې چې دې ځای ډسوک اوسېدلی نه دي نو فرمای الذین کذبوا شعیبا آکسان چې دروغجن کو یې شعیب علیہ السلام لرا کأن لم یغنوا فیها گویا ته به وایې چې نه دي اوسېدلی په دې کې الذین آکسان کذبوا شعیبا چې دروغجن کو یې شعیب علیہ السلام لرا کانو هم الخاسرین ودي تاوانیان د تاوانیانو پته ولګېده چې تاوانیان څوک شو او دارنګې د هغه خلکو پته ولګېده چې پیدمن څوک شو دا ضروری خبره ده چې چا هم په دنیا کې د حق ملګرتیا کړې ده هغې په دنیا کې هم الله تبارک وتعالی نتیجه ښکاره کړې ده او د آخرت دپاره خو د الله تبارک وتعالی هغه عظیم نعمتونه چې دا غیب مستحق ان شاء الله دا الله په حکم سره ګرځي نو تاوانیانو پته ولګېدا او دا رنګې هغه چا پته ولګېدا چې څوک رښتونی وو پته ولا عنهم نو واوړې د دینه څوک شعیب علیه السلام وقال وی ویل یا قوم ای قوم زما لقد ابلغتکم رسالات ربی تحقیق ما ورسول تاسو ته پیغامونه در خپل ونصحت لكم او خير خواهي مي ولټول استاسو فكيف اسا نو سرنګي بز غم جن شم سرنګي بز خپ شم على قوم كافرين وقوم كافرانو مان دي ستاسو خیرخواهی می لټوله خو تاسو په خپل خیرخواهی باندې پوه نه شوي. نو ستاسو د دغې خیرخواهی د لټولو په مقابله کې ستاسو ناپرمانۍ دې حد ته ورسېدې او ستاسو انکار دې حد ته ورسېده چې ستاسو ته خپل انجام پوره پوره ښکاره شو او دارنګې ستاسو انجام دې حد ته ورسېده چې د دنیا نه کافر لړۍ لکه څنګه چې فرمایي نو چې څنګه تاسو د دنیا نه کافر لړۍ نو په کافر باندې زه څنګه خپه شم. ما خو ستاسو خیرخواهی لټولې او ما خو څه کمی نه دی کړی. ما خو تاسو ته نصیحتونه کړي وو, ما خو په نصیحت کې څه کمی نه دی کړی. ما خو تاسو خیر ته راغوښتی دی او د خیر په راغوښتیدو کې خو ما تاسو ته څه کمی نه دی کړی. خو چې د هغې باوجود تاسو په خپلې ناپرمانۍ کې د انجام دې حد ته ورسېدئ چې کافر د دنیا له لړۍ, نو په کیف اسا علی قوم کافرین, سرنګ زه خپه شم په قوم د کافرانو باندې. وما ارسلنا فی قریتنا, او نه دی لیږلې موږ فی قریتنا په یو کلی کې من نبی څوک پیغمبر, الا اخذنا اهلها, مگر نیولې دي موږ اوسیدونکي دي بالبأساء, په تکلیفونو په تنګ دستۍ په غریبۍ باندې, والضراء, او په تکلیفونو او مرضونو باندې, لعلهم يضرعون, خامخا چې دی عجزي وکي الله ته د دې دپاره چې عجزي وکي الله تبارک وتعالی ته, چې الله تبارک وتعالی دا کم تاوانونه او کم تکلیفونه چې موږ ته را رسېدلي دي بغیر ستانه بل څوک نشي لرې کولی, نو الله تبارک وتعالی وایي تکلیف چې راولم نو دا هم د مخلوق ته خیر د پاره یې که سوچ او فکر وکړي چې ما ته راوګرځي, او که مرضونه او وفتونه راولم د دې د پاره چې دی ته پته ولګي چې یاره څوک طاقت والا شته چې موږ لا هغه خبر قدر لراکوي چې ګورې سم شي, او که سمیږی نه نو بیا به ډېر لوی عذاب ته غورځېږي. نو دا د الله تبارک وتعالی په خپل مخلوق باندې یو قسم له چې تکلیف راولي یا غمجن کوي, نو د دې دپاره چې د درجې اوچتې شي او دا رنګ دې الله ته راوګرځي. خو بعضې خلک سره د تکلیفونو نه سره د مصیبتونو نه هغې په خپل کفر کې نور نور چې کم دی نو زیاتې کوي, نو د دې وجې نه د پیغمبر په راتلو سره یا د حق عرض کې چې حق کاره کېږي نو هغې ته او یا د پیغمبر بیان ته د تکذیب او د دروغو نسبتونه چې څوک کوي نو ابتدایي طور تکلیفونه چې کم را رسي نو دا د دې دپاره چې دی الله ته عاجزي وکړي, او چې کله په دې باندې دی سا اثر قبول نکی په دې تکلیفونو او په دې مصیبتونو باندې نو الله تبارک وتعالی پی بیا بل یو امتحان راولي چې خوشاله پی کولاو کی. نو فرمایي ثم بدلنا بیا بدل کو منگا مکان السیئة الحسنة, په زید تکلیفونو خوشاله لرا حتا تر دې پورې عفو چې زیاد شو, وقالو اوی دی قد مس آباءنا الضراء, تحقیق رسیدلی و مشرانو زمن ته تکلیفونه, والسراء او خوشاله فاخذناهم بغتتن, نومنی ولدی لر ناساپا وهم لا يشعرون, او دی کشور کدر لنو چې کله په الله تبارک وتعالی د خوشحالو دروازې کولاو کړې د تکلیفونو په ځای باندې نو بیا یې څه نسبت شورو کو, بیا یې نسبت دا شورو کو چې دا خو دنیا کې عام طور قانون دی, کله خوشحالی راځي کله تکلیفونه راځي, خو په دې نه پوهیږي چې آیا د خوشحالی په وخت کې یا د تکلیف په وخت کې الله تبارک وتعالی په هر حالت کې امتحان د پاره او ستاسو الله ته درا ګرځېدو د پاره مختلف قسم وختونه پتا سو راولي, خو چې کله دې د دینه پیدا وانخلی او اثر قبول نکی نو ناګاهانه الله تبارک وتعالی په خپل آفت او عذاب مسلط کی, په اخذناهم بغتتا, نو نیهم اومنی ول دی لرا ناساپا وهم لا يشعرون او دی کی شعور قدر لنو بیا پونو پزان مانی چې د الله عذاب په مسلط شو ولو ان اهل القرى امنوا کچریوی دا غسلورم خبره ذکر شو په دې کې ابتلاء بالنعم والنکم امتحان په وخت خوشالو کې او په وخت تکلیفونو کې د دې نمخ کې درې خبرې ذکر شوې یو داوود توحید پیښ شو 54 او 55 نمبر آیات کې او دویم ذکر د مثال والبلد الطيب يخرج نباته والذي خبث لا يخرج الا نكدا مثال د خزمکی او د بد زمکی ورکړې او د ناکاره دغه رنګي چې څوک مسلمانی داغه مثال په شان دغه خسته زمکی چې څنګه د خسته زمکی نه هغه د باران اثر قبول کړي او خلکو ته پیدې ورکړي همیشه د مسلمان نه خلکو ته پیدې رسی مسلمان نه تکلیف چاته نه رسی حتی دا چې کافر ته هم تکلیف نه رسی الا په هغه حالت کې چې هغه حالت الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم د جهادي نور به دې کافر ته هم تکلیف نه رسی او دا رنګي ها چې هغه ځمکه چې هغه اثر د باران قبول نکی هغه مثال د هغه انسان چې کافر او مشرکی د کافر او د مشرک نه به د خیر څه تمه وساتي څنګه چې د ناکار ځمکې نه د خیر تمه ني نو د مشرک او د کافر نه د خیر تمه ني نو خیال کوي چې موږ نه چاته نقصان نه رسی نو موږ به خپل رونه په خپلو کې په معمولي سیزونو به یو بل پسې ټوپکې راخلو او یو بل پسې به کنځلې کوو غیبتې به کوو د یو بل خپې به وو یو بل ته به کنجونه کنو خندکې به کنو کډۍ به کنو هغې ته به یو بل راغورځو دا خو د مسلمان کار نه و مثال یې ورکړی د هغې مسلمان د ښایسته ځمکې چې خلکو ته پیدې رسی او درېمه خبره د پاره د رد شرک او د اثبات د توحید د مسلې او د پاره د اتباع د ما انزله چې الله سره لیږلي دي د هغې تابعداري وکوي او تشجیح په تبلیغ چې تیزی په تبلیغ باندې په هغې 15 واقعات د انبیاء علیه الصلات والسلام ذکر کړ نوح علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام لوط علیه السلام شعیب علیه السلام د دې 15 انبیاء علیه الصلات والسلام واقعات په پیش کړو نو څلورمه خبره په دې آیاتونو کې چې دا موږ کوموي په دې کې ذکر شو ابتلاء بالنعم والنکم امتحانونه په وخت تکلیفونو او په وخت خوشحالو کې اوس په دې آیات کې 15 خبره ذکر کیږي ولو ان اهل القرآن کچری وی خاوندان د کلو امنو چی ایمان راوړی وی وتقو او ځانې بچ کړی وی د خلاف کولو د پیغمبر نه ځانې بچ کړی وی خلاف کولو د الله د حکم نه وتقو او یریدلی وی د الله تعالی نه لفتحنا علیهم برکات من السماء نو کولا وکړی به موږ په دې باندې برکتونه د بر اسمان نه ول ارض او خکته د ځمکې نه ولیکن کذبوا لیکن دروغې وې فاخذناهم نومن ولدی لرا بما كانوا يكسبون فاغه وجمانی چې دی کوله الله تبارک وتعالی وی ککل والو د کی 15 خبره هغه ملغلره د نجات چې نجات تغواړي نو نجات پس کې دی الله پاک وی ککل وال ایمان راوړي وی او د الله نه یریدلی وی او د پیغمبر نه خلاف نه وکړي الله تبارک وتعالی و امام په برکتونه د پاسنا او د لاندې نه په برکتونو کې ډوب کړي وو کافران په هر حالت کې په خلاف کې پراتی دي خود مؤمن د فاره په عکس د دې معنی لکه څنګه چې صحیحین کې راځي عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر كان خيرا له وي عجيب ده كار ده مؤمن ده ده بلچا ده پارن ده لا يقضي الله له قضاء الله يو پیسل نكي ده ده پارا پیسلا ما إلا كان خيرا له مگر ده ده پارا پده پیسلا كي خيري وإن أصابته ضراء كچر ده تتكلفون ومصيبتون ورسي صبر او دې صبر وکي فکان خیر له نو دا ولهم غوره ده. وان اصابته سراء وکد ته ورسي خوشالي شکر او دې شکر وباسي کان خیر له نو دا د پاره غوره ده. نو د مؤمن د پاره تکلیف چې رارسي اوم د درجه اوچتيږي کچر دې په صبر کوي او الله ولله د زړه اطمینان نصیب کی چې صبر دی وکي او کو خوشاله او تورسي او دې په خوشالو کې د الله شکر ادا کی نو دا هم د د پاره غوره ده. او په بل حدیث کې راځي چې همیشه د پاره تکلیفونو چې مؤمن ترسي نو دا د دې د پاره چې دې الله پاک ګناونه ورته معاف کوي پاغه باندې. او منافق مثال پشان داغه خر دی چې تړلې نو د تپته نه لګی چې صد پاره ما تړي مالک او چې پریګ دی د تپته نه لګی چې ما د صد پاره پریګ دی. نو الله پاک کستا ته تکلیفونه را رسي نو دا د دې د پاره چې ستا درجه او چې تیګی چې ته صبر وکې. نو د دې وجنه وای کچر کلوالو ایمان راوړی وي او یریدلی وي د الله تعالی نه لفتحنا علیهم برکاتا من السماء برکات من السماء نو ما به کول او کړی په دې معنی برکتونه د اسمانونو نه. او دا رنگی سورۃ المائده 66 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي شپږم سپاره کې ولو انهم اقاموا التوراۃ کچری وی دی چې درولی وی احکام د تورات والانجیل او احکام د انجیل وما انزل الیهم هغه چې نازل شوی دی تا چې قران راغی او د قران احکام یې درولی وی من ربهم د طرف د رب د دینا لاکلوا من فوقهم نو خوراک پہ کړه او د پاسه د دینا ومن تحت ارجلهم او د لاندې د خپو د دینه الله تبارک وتعالی وی پاس نه او د لاندې نه په برکتونه را ورولیو. او دا رنګ د نوح علی السلام په بیان کې عمرازی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا که تاسو الله نه بخانی وغواړئ د خپلو ګناهونو او الله ته راوګرځئ او د الله د وحدانیت په مسله باندې مضبوط شئ الله به در باندې شیبېدار شیبېدار بارانونه راوورئ په بچو کې به د خیر او برکت واچئ او الله تبارک وتعالی به په نعمتونو کې ډوب کی خو بشرته دی که تاسو د الله تبارک وتعالی د دین تابعداري وکړه. هغه صحابه رضوان الله اجمعین چې هغې کله د قرآن قانون نافذ کو بیا د زکات اغستون کې مستحق څوک نو نو دا بیا جوړ شي حال د هغې ملک چې هغې کې د الله قانون جاری شي هر چا ته خپل انصاف رسي او هر چا سره معامله د انصاف کیږي هر سړی په خپل کور او په خپل ځای باندې خوشحاله خوشحالی. نو کچرې کلوالو ایمان راوړی وي او ځان یې د خلاف نه بچ کړی وي الله وی د پاس نه او د لاندې نه نعمتونو او برکتونو کې ډوب کړی وو لیکن دی دروغ وې چا چې دروغ وې الله تبارک وتعالی وی راومی نیول ا په دروغ په وجه ما چې حق ته دروغ وې په سبب دا غي چې یو دی کسب کوونکی. نو د دې وجه نه همیشه د پاره دا سوچ او فکر پکار دی چې الله د دین تابعداری وشي او دا رنګ د الله د قران تابعداری وشي چې الله تبارک وتعالی د دنیا اغنیمتونه اومه راوړی او دا رنگ د اخرت ته پاره چې د الله تبارک وتعالى کم نعمتونه دي چې هغه نصیب شي. الذين كذبوا شعيبا اكسان چې درو جن کو یې شعيب عليه السلام لرا ک لم يغنوا فيها گویا ته وای چې ندی اوسی دلی په دې کې. الذين كذبوا شعيبا اكسان چې درو جن کو یې شعيب عليه السلام لرا كانوا هم الخاسرين ودي تاوانيان فتولى عنهم وورد شعيب عليه السلام ده دينا وقال هو شعيب عليه السلام يا قوم اي قوم زمان لقد ابلغتكم رسالات ربي تحقيق رسولي مدي تاستا پیغامون دخبل رب ونصحت لكم او خير خواهي ملتول وستاز دو پارا نسيتون مدتا کرو فكيف اسا نسرنگ زخپشم على قوم كافرين فا قوم ده كافران مانده وما ارسلنا في قريه ندلي گلي منگا پکلو کي من نبي سوک پیغمبر الا اخذنا اهلها مگر ني وليد منگا وسيدن کي دي بالباس و الضراء پو غريب او تنگ دستي او تکلیفونو کي او دارنگي پمرزونو کي ولعلهم يضرون خامخاتی دی اجزیو کی اللہ تا ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه بیا بدل کمنگا پزید تکلیفونو خوشاله لرا حتا تر دے پورے عفو چی دی زیاد شو وقالوا اذ قد مس ابا انا الضراء تحقیق رسیدلی مشران زمنگ ته تکلیفونا والسراء وخوشاله فاخذناهم بغته من ولدی لرنا ساپا وهم لا يشعرون او دی کی شعور قدر للو ولو ان اهل القرى وكچروي اخوندان د کلو امنو چی ایمان راوړی وي واتقوا او ځانې بچ کړی وي د خلاف کولونه لفتحنا عليهم برکات من السماء نقول او کړی به مونږ په دې ایمان برکتونه د برنه والارض او د خکتنه ولكن كذبوا لكن دروغي وي فاخذناهم نو من ولدي لرا بما كانوا يكسبون فاغ وجا چې ودي چې کولی